بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى نواقض الوضوء مؤلف حفظه الله تعالى ameleta mlango unazungumzia au kipengele kinachozungumzia vichanguzi vya udhu na waqidul udhu. Yamepita mengi huko nyuma kuhusiana na udhu, sasa hapa ameleta habari na mazungumzo kuhusiana na vyenye kuchangua na kuharibu udhu wa mtu. Anasema wa amma nawaqidul wudhu, ama vile ambavyo vyenye kuharibu na kuchangua udhu, unakuwa na vihesabu, ukitaja kimoja unaweka namba moja pale, ya pili unaweka namba mbili, mpaka uweze kudhibiti idadi yake. Asema cha kwanza kabisa, fal kharij min as-sabilain, namba moja venye kuchangua udhu, cha kwanza ni al kharij min as-sabilain, venye kutoka kwenye njia mbili, venye kutoka kwenye njia mbili. Njia zenyewe ni al qubul, ni mbele, wa duburi, na sehemu ya nyuma. Chenye kutoka katika sehemu ya siri ya mbele, al-qubul, wa duburi, na chenye kutoka katika sehemu ya nyuma, katika venye kutoka. Likitoka chochote kile, chaambiwa hapa udhu wako umeharibika. Fal-khariju min as-sabilaini, cha kwanza ni chenye kutoka katika njia mbili, al-qubuli, mbele, wa duburi, na nyuma. Qalilan kana au kathira, qalilan kana, sawa sawa ni kichache kidogo, au kathiran au ni kingi chenye kutoka, sawa sawa chenye kutoka ni kichache au ni kingi. Midhali kimetoka katika njia mbili hizo, basi wudhu umeharibika. Akasema sawa'un min baulin, sawa sawa venye kutoka hivyo ni haja ndogo, au ghaiqin, au ni haja kubwa, au madhin, au ni madhi, au wadi, au ni wadi. Na huko nyuma vimeshatangulia kuzungumzia nini madhi na nini madi, madhi na nini wadi. Kwa hiyo sawa sawa venye kutoka ni sawa sawa ni haja ndogo, au haja kubwa, au ni madhi, au ni wadi. Vikitoka tu, basi udhu wako umeharibika. Au fusain, au fusai, au kitakachokitoka itakuwa ni fusain, ni ule upepo ambao hauna sauti, inaitwa fusain, ni upepo ambao unaotoka bila ya kuwa na sauti. Au dhuratin, au dhuratin ni ule upepo unaotoka pamoja na sauti. Au dhuratin ni ule upepo, au ni upepo wenye kutoka pamoja na sauti. Kikitoka kimoja kati ya hivi katika njia mbili, au njia moja kati ya mbili, kichache au kingi, na ukapata yakini kwamba kimetoka, udhu wako shaharibika. Akasema wa yusamma al-akhirani, na vinaitwa hivi vya mwisho, yani fusain na dhuratin, upepo ambao unatoka bila sauti na upepo ambao unaotoka pamoja na sauti, vinaitwa hivi bil hadathi, hii ni hadathi. وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم, نافي ndivyo vinavyokusudiwa katika kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema, لا يقبل الله صلاة أحدكم, haikubali Allah subhanahu wa ta'ala swala ya mmoja wenu. لا يقبل الله, Allah haikubali صلاة أحدكم, swala ya mmoja wenu yote, إذا أحدث, pindi atakapotokwa na hadathi, hatta yatawadhaa, mpaka atakapotawadha. Aliposema idha ahdatha, pindi atakapotoka na hadath, makusudiwa hapa ni fusain au dhuratin au alhadithu akhrajahu alimamu al-Bukhari. Kichanguzi cha kwanza cha udhu. Namba mbili, min nawaqidhil wudu, katika vichanguzi vya udhu vinavyoharibu udhu wa mtu, an-nawmu thaqilu, ni ule usingizi mzito, al-mustaghriqu, tena fofofo, kisawa sawa ule usingizi wa fofofo, alladhi, usingizi ambao, la yabqa ma'ahu, habaki pamoja na usingizi huo yule ambaye amelala, idrakun, hadiriki chochote, haisi chochote, la yabqa ma'ahu, habaki pamoja na usingizi huo, idrakun, yule mwenye kulala habakiwi na idrak, hudiriki chochote, ma'adami tamakkuni al-maq'adati min al-ardh, pamoja na kutokuwa hajamakinisha makalio yake ardhini, pamoja na kutokumakinisha makalio yake katika ardhi, lakini usingizi ambao umempitia kiasi cha kwamba haisi chochote, na pamoja na kwamba hajamakinisha makalio yake katika ardhi, usingizi ni katika vyenye kuchangua udhu wa mtu. Wadalilu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, na dalili ni qawli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, al-aynu wika'u sahi, kwamba al-aynu wika'u sahi, al-wika' ma yurbatu bihi ra'sul qirba, ni kile ambacho kinachofungiwa kichwa cha mfuniko au kichwa cha kopo. Kwa nasema al-aynu, jicho, ni wika'u sahi, ni kinga ya asahi, ni dubur, kwa maana sehemu ya nyuma. Al-aynu, jicho, ni kinga ya ad-dubur, kwa maana ni kinga ya sehemu yako ya nyuma. Faman nama, na yeyote atakayelala, falyatawadda, basi na achukue udhu. Atakayelala yeyote, kwa maana usingizi wa fofofo kiasi cha kwamba akawa hadiriki chochote, haisi kinachoendelea katika ulimwengu, basi mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia falyatawadda, basi na achukue udhu. Wal hadith akhrajahu Abu Daud wa Ibn Majah wa huwa hadithun hasan, nayo ni hadithi ambayo ni nzuri. Kwa hiyo usingizi unaoangaliwa hapa ni usingizi wa fofofo, unachangua udhu, unamuondoshea udhu ambaye aliyekuwa na udhu. Min nawaqidhi alwudhu'i, cha tatu, kitanguzi cha udhu cha tatu, massu dhakari bi batini alkaffi wal asabi'i bi shahawatin biduni ha'ilin, ni massu dhakari, ni kushika uume, mtu akashika utupu wake, bi batini alkaffi, kwa kiganja, kwa tumbo la kiganja, bibatini lkafi, kwa tumbo la kiganja cha mkono akashika utupu wake, wal asabi'i, na akashika pia utupu wake kwa vidole, ima kwa tumbo la viganja na kwa vidole, na ameshika vyote hivi bishahwatin, ameshika kwa matamanio, na ameshika utupu wake kwa matamanio, biduni haili, basi na kinga yoyote, hana kizuizi, kwamba hana nguo ambayo ameishikia juu au ana kitambaa, la, bali ni mkono, tumbo la kiganja cha mkono kimekwenda kukusana na uume, imekwenda kukusana na utupu, basi na kizuizi chochote katikati. Akifanya hivyo, inahesabiwa kwamba udhu wake tayari umeshaharibika. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man massa dhakarahu falyatawadda, yoyote mwenye kushika utupu wake, yoyote mwenye kushika uume wake, falyatawadda, basi na achukue udhu. Na hadithi hiyo ni hadithi ambayo ameisahihisha mwanachuoni al-Allamah al-Albani, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa huwa hadithun sahih. Kwa hiyo katika kichanguzi cha udhu ni mtu kushika utupu wake pasi na kizuizi chochote, yani hakuna nguo, kwa maana tumbo la kiganja chako cha mkono kimekwenda kugusa moja kwa moja utupu wako, waambiwa hapo tayari uvu wako usichanguka. Shekhe akaleta masala, shekhu akaleta masala mazuri, akasema wayuaribu, na inapingana hiyo hadithi iliyopita hapo nyuma, na inapingana na inagongana na hadithi iliyopita hapo nyuma. Hadithi iliyopita nyuma inasema mwenye kugusa uume wake basi achukue uvu. Sasa kuna hadithi nyingine ambayo inapingana na hii. Mtume anasema in huwa illa bad'atun minka, haukuwa huo uume illa isipokuwa bad'atun minka, ni kiungo chako wewe, ni katika viungo vyako. Sasa vipi wewe leo hii iwe kwamba ukishika uume wako umechangua uume, na hali ya kuwa uume ni katika viungo vyako? Kwa hiyo kama ana maneno haya ni kwamba atakayegusa kichwa udhu hana, atakayegusa mkono udhu hana, atakayegusa mguu udhu hana. Kwa nini? Kwa sababu ni viungo vyote. Mbona kushika utupu tu basi udhu hakuna, na hali ya kuwa utupu ni katika viungo vya kwako wewe? Leo hii umeushika waambiwa udhu hamna, maana yake ni kwamba hata ukishika kichwa udhu huna wewe, ukishika kichwa, ukishika mguu udhu hauna. Ndio maana akasema hadithi iliyopita nyuma inapingana na hadithi ijayo inayokuja. Na hapo waweza kusema kwamba ulama ahlul hadithi unazungumzia masala ya kugongana hadithi, hadithi kugongana. Yaweza kaja hadithi hii yazungumzia jambo hili, ikaja hadithi nyingine yazungumzia jambo lingine, lakini ukiziangalia hadithi hii na hadithi hii waziona zinagongana. Mathala, mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza watu kuyazuru makaburi. Sallallahu alaihi wasallam alikataza watu kuyazuru makaburi, ikawa hiyo ndiyo jambo ambalo limekuwa maarufu kwamba haifai kuyazuru makaburi, haifai kuyatembelea makaburi. Kisha baada ya muda tena huko mbele Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuntu qad nahaitukum an ziyarati alquburi, kipindi cha nyuma nilikuwa nimewakatazeni kuyatembelea makaburi, kuyazuru makaburi. Falana zuruha, sasa hivi yatembeleeni. Fa innaha tudhakkirukum alakhirah, kwani kutembelea makaburi kuna kukumbusheni akhera. Hadithi ya kwanza inasema msiyazuru makaburi, hii ya pili inaonesha wazi kwamba tembeleeni makaburi. Na ndio maana al-Imam Ibn Khuzaimah rahmatullahi alayhi anasema la a'lam ala anna hunaka hadithun yata'aradu ma'a al-ba'd, mimi sifahamu kwamba kuna hadithi inagongana na hadithi nyingine, mimi sijui, mimi sifahamu kabisa. Fa idha wajadtumuha, na mkiipata hadithi inagongana na hadithi nyingine, fa atuha ilayya, ileteeni mimi niweke vizuri. Yeye anasema Ibn Khuzaimah kwamba hafahamu kwamba kuna hadithi na hadithi inagongana, na mtakapoipata hadithi imegongana basi nileteeni hivi nitaiweka sawa. Kwa hiyo hapa Sheikh anaonyesha pia kuna hadithi imegongana, na maneno ya Ibn Khuzaimah ni maneno ambayo inaweza kuwa ni kaida, kama maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayagongani. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayagongani, kila neno na kila jambo lilizungumzwa lina mahala pake. Tayyib, baada ya kuleta hadithi hii akasema waqad ikhtara shaykhul islam, sikilizeni sasa, hii ndio kauli ambayo itakuwa imechukua hadithi ya mwanzo imeifanyia kazi, na imechukua hadithi ya pili imeifanyia kazi. Waqad ikhtara shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na kwa hakika amechagua, sasa amechagua al-imam ibn al-qayyim ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala, amechagua nini? Istihbab al-wudu'i, kwamba ni mustahabu kuchukua udhu, yapendeza kuchukua udhu. Wakati gani? Aqiba dhambi, mwishoni mwa kufanya dhambi. Ibn Taymiyyah ameona kama jambo ambalo ni mustahabu, lapendeza, umefanya dhambi, chukua udhu. Ibn Taymiyyah anasema hichi kitendo cha yeye kuchukua udhu, aqiba dhambi, mwishoni mwa dhambi aliyofanya, hichi kitendo ni mustahabu, chapendeza. Umemsengenya mtu, chukua udhu. Umemteta mtu, chukua udhu. Hichi kitendo cha wewe kuchukua udhu chahesabika kwamba ni mustahabu. Ameichagua kauli hii Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Akasema tena waman massa dhakarahu bishahawati, na yule yote ambaye ataushika uume wake kwa matamanio anaingia kwenye hukumu ile ile ya mustahabu, kwamba inapendeza, kwamba ukiushika uume wako kwa matamanio basi chukua udhu. Ukiushika uume wako, ukiushika uume wako tena kwa matamanio bishahawati, asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa kadha man massa an-nisaa bishahawati, na hivyo hivyo mwenye kuwagusa wanawake kwa matamanio, mwenye kumgusa mwanamke kwa matamanio. Kwa hiyo anachokijadili hapa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba sio jambo la wajibu, kwamba eti mtu akiushika uume wake lazima uchukue udhu. Sheikh al-Islam amechagua sasa kwamba hii ni mustahabu, yapendeza. Ukiushika uume wako chukua udhu, inapendeza, lakini sio jambo ambalo ni mustahabu, sio jambo ambalo ni wajibu. Ndio maana akasema wa kadha, na hivyo hivyo achukue udhu, man massa an-nisaa bishahawati, atakaye washika wanawake kwa matamanio. Kisha akasema falam yuj'alu hakadha naqiban illa muqayyada, falam yuj'alu hakadha, haikufanywa hivyo naqiban, kwamba ukishika uume ni katika vyenye kuchangua udhu wako, illa muqayyadan, isipokuwa tu pamefungwa na maelezo. Yani haikufanywa kwamba eti ukiugusa uume wako udhu umetenguka, lazima uchukue udhu kwa lazima. Hili jambo halijazungumzwa hivyo hivyo, isipokuwa limefungwa, muqayyadan, limefungwa. Walakin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yastahibu, anaona kwamba inapendeza, liman massa dhakara bi shahawati, kwa yule aliyoshika uume wake kwa matamanio, ayatawadha, achukue udhu tu basi. Sheikh al-Islam anaona jambo ni mustahabu, lapendeza. Fahadha yadullu, hili sasa linajulisha, ala annahu, kwamba hicho kitendo cha kuchukua udhu, laisa min nawaqidhil wudhu'i indahu, yeye hahesabu kwamba ni katika vichanguzi vya udhu, yeye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Fahadha, hichi kitendo na hii kauli yake, yadullu, inajulisha, ala annahu, kwamba laisa min nawaqidhil wudhu', sio katika vichanguzi vya udhu wewe kushika udhuume wako, na indahu, na hii ni kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Masala haya yako hivyo, kwamba kushika uume udhu wako umechanguka, kwa maneno ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man massa dhakarahu falyatawadda, atakayeshika uume wake basi achukue udhu. Kwa hiyo watu wote wakaona kwamba neno falyatawadda, basi achukue udhu, ni jambo la lazima, wajibu. Wakahukumu atakayeushika uume wake basi lazima achukue udhu, na udhu wake usharibiki. Lakini Sheikh akaja hadithi nyingine, mbona kuna hadithi nyingine inayopingana, inagongana na hii, kwamba uume ni katika viungo vyako. Sasa ili uzifanyie kazi hadithi zote hizi, chukua kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba jambo la kuchukua udhu baada ya wewe kushika uume wako ni jambo mustahabu, ni jambo ambalo ni mustahabu, lakini sio jambo la wajibu, si jambo la lazima, bali ni jambo la mustahabu. Nasallallahu bi manni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an wa yu'idana min adiyai wa sum'ati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.